program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 5 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na Sojusz Treści. Roztopa, następnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem spowodowały ponowny wzrost poziomu wód na Warmii i Mazurach. Prezydent wygłosi dziś orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Okazją jest 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Po niemal rocznej przerwie do prac wróciła sejmowa podkomisja do spraw reformy prawa łowieckiego. Roztopa, następnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem spowodowały ponowny wzrost poziomu wód na Warmii i Mazurach. W kilku akwenach woda przekroczyła poziomy ostrzegawcze. Gorzej jest na kanale Łuczańskim w Giżycku, gdzie rzeka Pisa osiągnęła właśnie stan alarmowy. O 6 cm przekroczony został stan alarmowy na Żuławach. Wodowskaz w Żukowie wskazał w jeziorze Druzno 596 cm. Stan ostrzegawczy został też przekroczony na rzece Ełk w Ełku. Na razie sytuacja się nie zmienia, ale najnowsze prognozy pogody nie są optymistyczne. Meteorolodzy zapowiadają w regionie w nocy miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Jutro będą przemieszczające się z zachodu na wschód województwa opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Prezydent wygłosi dziś orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Okazją jest 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, naczelnika państwa, dwukrotnego premiera i jednego z ojców odzyskania niepodległości w 1918 roku. Na początku października Andrzej Duda złożył wniosek o zwołanie posiedzenia połączonych izb Sejmu i Senatu. Wówczas szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił, że prezydent chce swoim przemówieniem zainaugurować obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodatkowo 2017 rok został ustanowiony rokiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W siedzibie PiS w Warszawie Jarosław Kaczyński spotkał się m.in. z szefami okręgów partii i szefami wojewódzkich zespołów samorządowych. Według nieoficjalnych informacji rozmawiano o przygotowaniach do wyborów samorządowych oraz spodziewanej w grudniu rekonstrukcji rządu. Spotkanie zakończyło się około 23:00. Politycy opuszczający siedzibę PiS nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Według nieoficjalnych informacji mediów Jarosław Kaczyński przedstawił ugrupowaniu pomysł zastąpienia Beaty Szydło na stanowisku premiera przez Mateusza Morawieckiego. Po niemal rocznej przerwie do prac wróciła sejmowa podkomisja do spraw reformy prawa łowieckiego. Jej członkowie analizują rządowy projekt ustawy mający wprowadzić nowe regulacje w kwestii gospodarowania dziką zwierzyną i szkód łowieckich. Do projektu pakiet zmian chce wprowadzić klub PiS-u. To za sprawą poprawki przewodniczącej podkomisji Anny Paluch, która usuwa z niego 35 wcześniejszych zmian. Chodzi o to, by szybko dostosować regulacje do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obwodów łowieckich, mówi Anna Paluch. Ten wyrok doprowadził do tego, że sejmiki nie mogą w drodze uchwał ustanawiać granic obwodów łowieckich. I to jest po prostu zatrzymanie normalnego prowadzenia gospodarki łowieckiej. A co za tym idzie, problemy rolników, mnożą się szkody łowieckie itd., itd. Wbrew poprzednim zapisom, w szacowaniu i wypłacaniu szkód łowieckich udziału nie będą brały Lasy Państwowe. Szereg zmian w systemie wypłat odszkodowań rolnikom krytykuje Dorota Niedziela z Platformy Obywatelskiej. Cały mechanizm płacenia odszkodowań jest absolutnie pokrętny. Nie wiadomo, kto je płaci. Niby to Lasy Państwowe, niby to płaci budżet państwa, ale kombinacja przesuwu pieniędzy jest tak dziwna, że trudno powiedzieć, jaki to kształt przybierze na koniec procedowania. Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku stwierdził, że obowiązujące przepisy w niewystarczający sposób uwzględniają prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Coraz więcej pacjentów jest objętych skutecznym leczeniem zakażeń wirusem HCV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ma to związek ze wzrostem nakładów na leczenie oraz spadkiem cen nowoczesnych preparatów. Na wirusowe zapalenie wątroby typu C od ponad 20 lat chorował Tomasz Paluch. Przeszedł wiele terapii, ale dopiero 2 lata temu innowacyjne leczenie zakończyło się sukcesem. Dodatkowe inne badania wykazały, że jestem wolny od wirusa. Z tak skutecznego leczenia skorzystało w ubiegłym roku blisko 8 tysięcy pacjentów. W tym roku dzięki zwiększeniu nakładów liczba ta wzrośnie do 12 tysięcy, mówi Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei. Środków teraz jest bardzo dużo, wystarczająco. Spadły ceny leków, ale lekarze nie są w stanie nagle przeleczyć, włączyć do leczenia tak wielu pacjentów. Najdłuższe kolejki na terapię WZWC są w województwie pomorskim i dolnośląskim. Głównym powodem jest brak specjalistów, dodaje profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Problem jest z monitorowaniem przebiegu leczenia w poradniach, bo nie ma skoi lekarzy, bo lekarze nie chcą pracować za darmo, zwalniają się i odchodzą z pracy albo wyjeżdżają z kraju. Co roku w Polsce wykrywanych jest około 4 tysięcy nowych zakażeń wirusem HCV. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

Tak ładnie, od samego początku do samego końca i jednocześnie na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie PS. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zapraszam na 2 godziny z muzyką do 2 w nocy. Dużo różnej muzyki. Jaki punkt wyjścia? No właściwie męczarnie to mógłby być tytuł dzisiejszego programu. Męczarnie, jakie towarzyszą mi co rok, kiedy nadchodzi ten moment, w którym nagle trzeba zebrać myśli. No bo powiedziało się tak, kiedy ktoś poprosił o sporządzenie najważniejszych płyt danego roku, listy najważniejszych płyt. No ja właśnie dzisiaj takie katusze oczywiście w ostatnim momencie nadsyłania swoich list przeżywałam, cały czas mierząc i ważąc. Coś, co jest niemierzalne i coś, co nie podlega żadnym obiektywnym ocenom, czyli jakie płyty zostaną ze mną po roku 2017. No i w tych męczarniach między innymi Fortet nie zmieścił mi się do pierwszej dziesiątki ulubionych płyt zagranicznych tej listy tworzonej dzisiaj, bo kto wie, jaka lista powstanie jutro, za 3 dni, albo wtedy, kiedy będziemy wspólnie w programie alternatywnym podsumowywać ten rok, który powoli zbliża się do końca. W każdym razie na tej liście nie znalazła się także płyta, w której zakochałam się w piątek, bo w piątek byłam u znajomych, a właściwie u przyjaciół. I tak to jest, że muzyka przychodzi z ludźmi i tak to jest, że kiedy przyjaciel włączy nagle płytę, to człowiek czasami po prostu nie wie, gdzie oczy schować, że sam wcześniej tego nie odkrył. What is your impression? Pani nazywa się Jane Weaver i wydała w roku 2017 płytę, która nosi tytuł Modern Cosmology. I cała ta płyta od początku do końca jest do schrupania, na co jeszcze jeden dowód, nagranie tytułowe. I tak oto Jane Weaver, Modern Cosmology, tytułowe nagranie z jej płyty nowej, wydanej w 2017 roku, połączyło się bardzo sprytnie i nieomal niezauważalnie z Jamesem Holdenem i jego Animal Spirit. Płyta zatytułowana Animal Spirit kryje m.in. takie nagranie Spinning Dance. Już wszystko poukładałam i nasza strona polskieradio.pl/trójka działa i tam można zaglądać do zakładki audycje. Dwie litery PS, na bieżąco tytuły i wykonawcy pojawiać się będą na antenie. Idę tym tropem, który został zbudowany przez Holdena i jego zespół, a także Jane Weaver. Ten trop będą rozszerzać, czy też pójdą ścieżką po to, aby przestrzenie zbudowały się nowe, Zimpel i Ziołek. Thank you. Of green back home. I wish you were here with me. Ależ tu się dużo dzieje w tym utworze. Uwielbiam do niego wracać i zresztą do całej płyty. Zimpli Ziołek, ich pierwsza współpraca, która zmaterializowała się w postaci płyty. A wydaje się, że byli sobie pisani, chociaż być może nie uświadamiali sobie tego zbyt długo. Ciekawe, bo płyta taka, która idealnie pasuje i do opowieści futurystycznych, i do kina science fiction wysokonakładowego, jak i do takiego skromniejszego w wykonaniu może na przykład polskim. No i też idealnie pasująca do oczywiście tych wszystkich klimatów wywoływanych przez skojarzenia z muzyką wschodu, muzyką indyjską. To połączenie nowoczesności z tradycją tutaj przebiega w taki niezwykle pociągający i nowoczesny sposób. Skoro powiedziałam wyprawa na wschód, to niech tak będzie. Tú

No i tak się zrobiło jakoś, jakby biegały tutaj naprawdę uduchowione tłumy, grały na fujarkach, a to wszystko ze sprawą Alameda Duo, więc tylko dwóch panów tym razem pod szyldem Alameda. Zresztą ta opowieść już była wielokrotnie powtarzana, nie ma co o tym opowiadać ponownie, ale chciałam na antenie przywołać kolejnych dwóch panów, którzy poznali się dzięki internetowi, spodobała im się muzyka wzajemnie tworzona i postanowili wydać płytę, na której podzielili się swoimi utworami, a także remiksów, które każdy zrobił dla każdego, albo jeden dla drugiego, a drugi dla tego pierwszego. Trudniej się o tym opowiada niż słucha.